เอาอะไรเป็นอารมณ์ของใจเอาอะไรเอาอะไรเป็นอารมณ์ของใจเอาใจอยู่กับอารมณ์เอาใจอยู่กับอะไรอสุภะอสุภะแปลว่าของไม่งามสุภะแปลว่างามอสุภะแปลว่าไม่งามสุภะก็เป็นชื่ออสุภะก็เป็นชื่อชื่อทั้งหลายเกิดจากใจสมมติทั้งหลายเกิดจากใจเข้าไปหมายรู้เห็นอย่างไรก็ตั้งสมมุติตามที่ใจเข้าไปรู้ไปเห็นนั่นถึงจะรู้เห็นของอันเดียวกันแต่ใจคนละใจรู้เห็นแล้วหมายเอาสิ่งที่รู้เห็นนั้นไม่ตรงกันแม้แต่ใจดวงเดียวบางทีก็เห็นว่าเป็นของงามบางทีก็เห็นว่าเป็นของไม่งามได้ใจที่เข้าไปรู้เห็นความจริงในเมื่อรู้เห็นความจริงแล้วใจจะสมมุติออกมาว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่งามใจไม่รู้เห็นสภาพความจริงใจก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าอันนั้นเป็นของงามขึ้นมาทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันต่างใจไปก็เห็นต่างๆกันไปตามที่ใจเข้าไปรู้ไปเห็นใจที่เข้าไปรู้ไปเห็นแล้วเกิดความรู้ขึ้นเกิดเป็นสัญญาความหมายขึ้นแล้วก็เกิดเป็นสมมติตามมาตามที่ใจระดับของใจความโง่ความฉลาดของใจความมืดความสว่างของใจแล้วก็ไปสมมติไปหมายไปสมมติตามความมืดตามความสว่างตามความโง่ตามความฉลาดของใจคำว่าอสุภะคำว่าอสุภะเป็นสภาพความจริงของอัตภาพร่างกายอัตภาพร่างกายทุกส่วนจะส่วนไหนๆส่วนใดๆที่สมมุติกันเป็นชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นเอาสมมติเอามาเป็นคนชื่อทั้งหมดที่เอามาสมมติเป็นคนนั้นแต่ละอย่างความจริงของเขาเป็นอสุภะคือของไม่งามและความจริงเขาก็เป็นปฏิกูลคือของสกปรกของน่าเกลียดนี่ใจสว่างใจเห็นชัดความจริงที่เขาเป็นในว่าเห็นชัดตามความจริงที่เขาเป็นใจก็รู้ความจริงที่ใจเข้าไปเห็นนั้นแล้วก็สมมติออกมาตามที่เข้าไปรู้นั้นว่าเป็นอสุภะส่วนใจที่มืดใจที่โง่นี่ ห็นของปลอมๆนี่ก็ว่าเป็นของสวยของงามหรือว่าเป็นสุภะคือความงามความเห็นทั้งหมดพระพุทธเจ้าสันท่านทรงสรรเสริญความเห็นชัดตามความเป็นจริงการจะเห็นอะไรก็ช่างถ้าหากว่าเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วใจของเราจะปล่อยวางสิ่งที่เราเห็นชัดนั้นสิ่งใดที่เรายังไม่เห็นชัดสิ่งนั้นเราจะต้องรูปคำจะต้องไปยึดไปถือไปพอใจและไม่พอใจในสิ่งที่เรายังไม่เอาใจเข้าไปรู้ไปเห็นให้แจ่มแจ้งสรุปแล้วพระพุทธเจ้าสรรเสริญยกย่องความรู้ความเห็นที่แจ้งชัดตามความเป็นจริงความรู้ความเห็นที่ไม่แจ้งชัดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญเพราะไม่ได้ประโยชน์อะไรอันเกิดจากความรู้ที่ไม่แจ้งไม่ชัดไม่ได้ประโยชน์อะไรอันเกิดจากความรู้ที่รนเดาเอาหรือคาดคะเนเอาการที่เรามีโอกาสที่จะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญนั้นจะต้องใช้ความพยายามดูใช้ความพยายามเอาใจไปค้นคิดเอาใจไปสอดส่องและเอาสิ่งที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดนั้นเอามาเป็นอารมณ์ของใจและเอาใจไปตั้งอยู่ในจุดที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดนั้นเอาใจไปตั้งตาใจคือความสว่างของใจอ่านดูในเมื่อเอาใจที่สว่างไปอ่านดูสิ่งที่ยังไม่แจ้งไม่ชัดและอ่านอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ไม่แจ้งชัดก็สามารถที่จะแจ้งชัดตามความเป็นจริงนั้นได้จึงว่าการเอาใจอยู่กับอสุภะนี่เป็นหลักการที่ถูกต้องเอาอสุภะมาเป็นอารมณ์ของใจเป็นวิธีการที่ถูกต้องใจกับอสุภะให้สัมผัสสัมพันธ์ให้เป็นอันเดียวกันอย่าให้แยกจากกันในเมื่อใจของเราสัมผัสสัมพันธ์ไม่แยกไม่หันหลังใส่หันหน้าใส่อสุภะอยู่เสมอไม่หันหลังใส่ไม่หันข้างๆใส่เพราะข้างๆมันไม่มีตาที่จะเห็นข้างหลังมันก็ไม่มีตาที่จะมองต้องเอาหน้าใส่เอาใจของเรานี่ใส่ในอสุภะแต่ละส่วนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าขึ้นมาศีรษะผมทุกเส้นไหนที่ไม่ปฏิกูลเส้นไหนที่สวยงามไม่มีขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันแต่ละอย่างแต่ละชิ้นล้วนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลล้วนแล้วแต่เป็นอสุภะของไม่สวยไม่งามทั้งนั้นนี่แต่ใจมืดนี่ใจมืดมันก็ถูกความมืดโกหกลวงความมืดก็คืออะไรก็คือความยินดีความมืดก็คืออะไรคือกิเลสนั่นล่ะนี่มันเลยมันไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงเห็นผมก็บางทีก็ว่าผมงามเห็นขนก็ว่าขนงามเห็นเล็บก็ว่าเล็บงามเห็นฟันก็ว่าฟันงามเห็นหนังก็ว่าหนังงามผมจะงามได้อย่างไรพูดถึงที่เกิดผมก็เกิดมาจากอสุภะอสุภังนี่ทุกเส้นเกิดจากของปฏิกูลทั้งนั้นขนก็เหมือนกันเกิดจากสถานที่เกิดก็เป็นสถานที่สกปรกแน่แล้วก็อาศัยสถานที่สกปรกอันนั้นน่ะปลูกสร้างผมขนเล็บมาฟันก็เหมือนกันถึงว่าจะเกิดทีหลังฟันก็อาศัยของปฏิกูล ร่างกายทั้งหมดโดนแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นฟันก็งอกออกมาจากของปฏิกูลอาศัยของปฏิกูลฟันจึงงอกฟันจึงเจริญฟันจึงได้ใจยิ่งยาวออกมาแปรปรากฏในสายตานี่ทำให้คนที่ลุ่มหลงคนที่ใจมืดใจบอดเข้าใจว่าฟันคือสิ่งที่สกปรกเกิดเพราะสถานที่เกิดก็สกปรกทรงอยู่ได้ก็อาศัยของสกปรกปฏิกูลส่วนใดทั้งหมดล้วนแล้วแต่เกิดจากของปฏิกูลสถานที่เกิดก็ปฏิกูลเกิดมาแล้วก็อาศัยทรงอยู่ได้ล้วนแล้วแต่ของอาศัยของปฏิกูลทั้งนั้นใจของเราให้อ่านอยู่เสมอนี่อ่านชัดแล้วสรุปลงมาเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นสรุปแล้วของปฏิกูลก็คือของไม่สวยไม่งามนั่นเองของไม่สวยไม่งามก็คือของปฏิกูลจึงว่าให้เอากรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ของใจเอาอสุภะอสุภังเป็นคือกรรมเป็นในอารมณ์ของใจในเมื่อใจของเรามีกรรมฐานมีอสุภะเป็นอารมณ์ของใจใจของเรานี่จะไม่วอกแวกเป็นลิงเป็นข้างเพราะใจจะมีความพอใจอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานมีความพอใจอยู่ในอารมณ์เพราะอารมณ์คือกรรมฐานนี้ใจเข้าไปอยู่ใจเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วความร้อนในจิตในใจที่เคยเป็นเคยมีนับมวยนับวันที่จะลดน้อยนับวันที่จะน้อยความร้อนมีเปอร์เซ็นต์ร้อยลดลง80ลด60 50ในระหว่างที่ลดลงตามลำดับนั้นใจก็มีความเย็นเพราะของที่เคยเผาประจำเปอร์เซ็นต์ความร้อนมันลดลงในเมื่อเปอร์เซ็นต์ความร้อนลดลงความสบายของใจที่เคยถูกความร้อนแผดเผานั้นมันก็เริ่มสบายขึ้นในเมื่อมันเริ่มสบายขึ้นก็เห็นความสำคัญของกรรมฐานเห็นคุณค่าของเอาใจอยู่กับกรรมฐานก็มีความพยายามที่จะเอาใจอยู่กับกรรมฐานให้แนบแน่นยิ่งขึ้นไปในที่สุดก็เห็นจริงแจ่มแจ้งตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งที่เราเคยติดเคยคล้องหรือเห็นชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่เราเคยเห็นว่าสวยว่างามนั้นนี่มันเป็นเรื่องของความโง่เป็นเรื่องของตาบอดหูหนวกของเราต่างหากของสกปรกนี่ของปฏิกูลก็ยังว่าแค่คิดว่าเป็นของสวยของงามนี่ในเมื่อเราลืมตาเห็นมูดเห็นคูดเราเจ้าว่ามูดคูดเป็นของสะอาดไม่ได้ถ้าหากว่าเราได้ลืมตาบอดนี่คนเขาบอกว่าเป็นของสะอาดของสะอาดเราก็ว่าเป็นของสะอาดบางทีเขาว่าสวยงามเราก็จะว่าเป็นของสวยงามกับเขาผู้ที่มาบอกเราก็คือตัวกิเลสนี่มันคอยโกหกคอยหลอกคอยลวงเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งเห็นสิ่งที่กิเลสมันเคยโกหกหลอกลวงแล้วมันไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงเราได้อีกต่อไปจึงว่าคำว่าพระกรรมฐานพระกรรมฐานก็คือเอาใจอยู่กับกรรมฐานนี่เองคำว่ากรรมฐานก็เป็นกรรมหมายถึงการกระทำฐานะที่ตั้งฐานะที่ตั้งการกระทำเป็นที่ตั้งของมรรคและผลกรรมฐานนี้เป็นการกระทำและเป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลนี่เรียกว่ากรรมฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งในเมื่อผู้ใดเอาใจไปสัมผัสสัมพันธ์ใจดวงนั้นเป็นฐานที่จะรองรับซึ่งมรรคและผลทีเดียวจึงว่าคำว่ามรรคคำว่าผลไม่ต้องไปคิดหาที่อื่นมรรคผลไม่มีที่อื่นอยู่ในจิตในใจของผู้ที่เอาใจอยู่กรรมฐานนี้เองให้พากันเข้าใจดิ้นรนตะเกียกตะกายไขว่คว้านี่ไปสารพัดทิศสารพัดแห่งนี่ดิ้นรนไปใครมากขนาดไหนยิ่งหลงไกลจากมรรคผลมากเท่านั้นเพราะมรรคผลและนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นไม่ใช่อยู่ไกลจากจิตใจจากใจของเรานี่ใจของเราอยู่ที่ไหนมรรคผลและพระนิพพานอยู่ที่นั้นในเมื่อเรามีการขัดเกลามีการทำชำระมีการสละสิ่งที่ มืดสิ่งที่เป็นโคลนเป็นตมหรือจะไม่กำจัดสิ่งที่เป็นสนิมที่มันครอบนี่ความมืดที่มันครอบในจิตในใจของเรานี่ให้มันหมดมันสิ้นด้วยอุบายที่แยบคายด้วยอุบายที่ทำใจของเราให้สว่างกระจ่างแจ้งรู้ชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่ใจของเราเคยลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อมันแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้วจะบอกให้มันยึดจะบอกให้มันติดบอกให้มันยินดีจะบอกยังไงมันก็ไม่ยินดีจะบอกให้มันยึดมันก็ไม่ยึดบอกให้มันติดมันก็ไม่ติดมันจะไปติดยังไงเหมือนก็บอกให้ไปติดหมดติดพูดใครจะยื่นเอามือไปให้หมดพูดมันติดนี่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเหมือนก็เห็นกองมูดกองโคตรใครที่จะเอามือเอาเท้าไปให้มูดโคตรมันเปื้อนนี่สมัยที่พระพุทธเจ้ามีนางคนหนึ่งอ้างว่าเจ้าของสวยล่ะทีนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงว่าสุขปลกอย่างนี้แม้ที่จะเอาเท้าเท้าไปเหยียบก็ยังไม่อยากจะเอาเท้าไปถูให้ถูกต้องเท้านี่ที่พระพุทธเจ้าเอาความสัตย์ความจริงมาตัดแต่นางคนนั้นกับโกรธว่าพระพุทธเจ้าด่านี่แต่ส่วนมารดาบิดาของนางคนนั้นเห็นแจ้งเห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสธรรมเทศนาตรัสสัจธรรมคือความจริงนี่ก็ย่อในเมื่อเห็นชัดที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสออกไปก็ปล่อยวางสักกายทิฏฐินี่เห็นร่างกายอันนี้เป็นของปฏิกูลเห็นร่างกายอันนี้เปรียบเหมือนมูดเป็นเหมือนคูดจริงๆจิตใจไม่มาเห็นว่าเป็นขอเป็นมูดเป็นคูดมันก็ถอนตัวออกจากหมอกองมูดกองคูดนั่นจิตใจนั้นก็กลายเป็นพระอริยะขึ้นมาคำว่ามรรคผลแม้แต่พระอริยะเบื้องต้นก็เรียกว่าเข้าถึงมรรคถึงผลได้เรียกว่าโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนี่จึงว่าหามรรคหาผลไม่ต้องไปหาที่ไหนหาลงไปที่ตรงที่ร่างกายตรงที่จิตใจของเราติดข้องยินดีอยู่นั่นน่ะนี่ที่เรายินติดข้องเรายินดีเกิดความยินดีเกิดความพอใจเกิดความกำหนัดรักใคร่มีความปรารถนานี่เพราะอะไรก็เพราะเราไม่สนใจเอาใจไปจดจ่อไม่สนใจเอาใจไปศึกษาไม่สนใจเอาใจไปทำให้แจ่มแจ้งนี่ในเมื่อไม่สนใจนี่มันจะไปแจ่มแจ้งมันจะไปรู้เห็นแต่ชัดตามความเป็นจริงไม่ได้ในที่สุดมันก็ลุ่มหลงมัวเมาเหมือนกับนอนแช่อยู่ในหมูดในคูดก็พอใจนอนแช่อยู่ในกองหมูดกองคูดนั่นเหมือนกับหนอนชนิดหมอนอนเป็นอย่างไรจิตใจของผู้ที่เห็นชัดตามความเป็นจริงมันก็เหมือนกับหนอนนอนแช่อยู่ในคูดในหมูดในคูดมันก็ยังว่ามันมีความสุขไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคหาผลหาลงจุดที่เรายินดีเนี่ยติดข้องหาลงในจุดที่เรายินดียินไล่นี่ล่ะทำไมจึงหามรรคหาผลหาตรงจุดที่เรายินดียินไล่จงจุดตรงจุดที่เราติดเราข้องที่เรายินดียินไล่เพราะเราติดเราข้องเพราะเราไม่สนใจเอาใจไปตั้งเอาใจไปจดจ่อเอาใจไปศึกษาให้แจ่มแจ้งกันถ้าหากเอาใจไปตั้งเอาใจไปศึกษาเราก็สามารถที่จะแจ่มได้แจ้งได้ในเมื่อแจ้งขึ้นไปแล้วเราหรือเคยใครก็ช่างมันจะกระโดดลงไปแช่ในหมดในโคตรอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทุกสิ่งทุกอย่างมีสติสตังทุกสิ่งทุกอย่างมีความระมัดระวังมีความสำรวมจิตสติในจิตใจของเราสติเป็นธรรมเครื่องสำรวมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเลื่อนลึกทันทีผมขนและฟันหนังตื่นขึ้นมาลึกขึ้นทันทีดินน้ำลมไฟตื่นขึ้นมาทันทีระลึกลดตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี่ระลึกอยู่อย่างนี้ไปบินท่าบาทหรือว่ากลับจากบินท่าบาทเอาใจอยู่กับผมขนและฟันหนังเอาใจอยู่กับกองหมูดกองคูดนี่เอาใจอยู่กับหนังห่อกระดูกเอาใจอยู่กับหนังห่อของปฏิกูลเหล่านี้ขอทุกอย่างเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นแม้แต่หนังมันจะมีความเหนียวแน่นหนาขนาดไหนของปฏิกูลมันก็ยังซึมซาบออกมาไม่อาบน้ำสักวันไม่อาบน้ำสักสองวันใครพูดได้จะขอใครพูดได้อย่างตามพูดได้เต็มปากว่าเรานี่ไม่เหม็นไม่อาบน้ำสักวันสองวันสามวันใครพูดได้ใครพูดได้ออกอย่างได้อย่างอย่าวัดพูดอย่างถูกต้องว่าเรานี่เป็นไม่เหม็นไม่สกปรกใครพูดได้ นี่หนังหอมมันเหนียวแน่นมันหนามันก็กลิ่นไอมันก็ยังซึมซาบออกมาแล้วจะว่าไม่เป็นกองมูดกองพูดได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเหมือนกับกองมูดกองพูดจะเอาตีนไปเหยียบก็ยังคิดสกยังสกปรกนั่นยังไม่อยากจะเอาไปเหยียบแล้วจะให้ยินดีได้อย่างไรกิเลสมันสกปรกที่สุดไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่ากิเลสของสกปรกขนาดไหนมันกิเลสมันชอบใจและมันพอใจสิ่งที่สกปรกมากเท่านั้นจึงว่าไม่มีกิเลสไม่มีอะไรที่จะสกปรกเท่ากิเลสใจมันมีกิเลสอยู่นั่นแหละของสกปรกมันเต็มอยู่ในจิตในใจถ้าใจของเรามันยังเต็มอยู่ด้วยกิเลสถ้าจะกิเลสมันตกข้างอยู่ในจิตในใจของเราเป็นบางส่วนจิตใจของเราก็ยังมีของสกปรกเจือปนอยู่ในจิตในใจสิ่งใดก็ช่างถึงสะอาดขนาดไหนเป็นภาชนะถ้าหากว่ามีของสกปรกปรากฏแม้แต่เล็กน้อยภาชนะอันนั้นจะเป็นของสะอาดไม่ได้เครื่องใช้ไม้สอยผ้าผ่อนท่อนสบายที่หยิบทำที่หลับที่นอนก็เหมือนกันสะอาดสะอ้านขนาดไหนในเมื่อมีของสกปรกมีมูดมีขูดมาตกมาเปื้อนเล็กน้อยมันก็กลายเป็นสองของสกปรกไปต้องรีบไปซักไปล้างจิตใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อปรากฏว่ายังมีของสกปรกอยู่ยังมีของที่ไม่สะอาดของยังมีโคลนมีตมอยู่รีบพากันซักการฟอกรีบพากันซักให้มันสะอาดด้วยธรรมะคือกรรมฐานไม่มีอะไรดอกที่จะชำระจิตชำระใจให้สะอาดสะอ้านมีแต่กรรมฐานเท่านั้นนักบวชเวลาจะบวชนี่ต้องมีเกซาโลมานะฆ่าดันตาเสียก่อนนี่ต้องให้ศึกษากรรมฐานให้พิจารณาตั้งแต่สถานที่เกิดจุดที่เกิดของผมขนเล็บฟันหนังเป็นยังไงมันก็กองหมุดกองคูดกองไอของปฏิกูลดีๆนี่มันเกิดมันก็เกิดจากของปฏิกูลเอาของปฏิกูลนั่นเอามาเป็นตัวเป็นตนแล้วจะว่าเป็นของสะอาดของบริสุทธิ์ของสวยของงามได้อย่างไรล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างทุกวันวันละครั้งสองครั้งบางทีผ้าเอาไปห่มนุ่งเอาไปห่มผ้ามันก็ยังมีกลิ่นและจะว่าของหอมได้ยังไงจะว่าของดีได้ยังไงจึงว่าเอาใจเกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับกรรมฐานให้ยิ่งนี่เป็นวิธีการเป็นหลักการที่จะสร้างเราสร้างสรรค์เรานี่ให้เข้าถึงไอ้ความก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปปรารถนานี่ในเมื่อเราก้าวหน้าสร้างโดยข้อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปแล้วใจของเราที่ไม่ปรารถนามรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในที่ใจนั้นไม่ใช่ต้องปรารถนาจึงเกิดไม่ใช่จะปรารถนาจึงเป็นความสะอาดของภาชนะความสะอาดของในเมื่อมีการชำระมีการซักการทอดแพทย์ที่มันจะสกปรกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างล้างมันไม่หยุดเกียร์มันไม่เกียร์มันอยู่เสมอมันก็ต้องสะอาดสะอ้านจุดด่างจุดพร่อยไม่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ล่ะเป็นทั้งเชื้อที่จะทำให้กิเลสมันเพิ่มพูนและเป็นทั้งอุบายที่จะเป็นทั้งอุบายเป็นทั้งธรรมะที่จะทำลายเผากิเลสผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ล่ะเป็นของที่จะทำให้กิเลสมันหนาแน่นและกิเลสมันกำเริบผมขนเล็บฟันหนังอันนี้และผมขนเล็บฟันหนังอันนี้ล่ะมันจะเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสนี่ไม่มีอะไรที่จะทำลายกิเลสมีแต่ผมขนเล็บฟันหนังเท่านี้เพราะกิเลสมันก็เอาผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นสื่อเป็นเครื่องมือในเมื่อเราเอาผมขนเล็บฟันหนังอันนี้มาเป็นเครื่องมือของเรามาเป็นธรรมเครื่องกับกิเลสมันก็ไม่มีเครื่องมือที่จะเอามาประหารจิตใจของเราในเมื่อเราเอาเครื่องมือเอาอาวุธมาอยู่ในกำมือแล้วเอาอาวุธที่มันเคยเอามาประหารเรานั้นมากลับไม่ประหารมันแล้วมันไม่มีอาวุธแล้วมันจะสู้เราได้อย่างไรนี่ต้องแย่งสงครามคำว่าสงครามก็คือการทำสงก็คือการแย่งนี่ไงการแย่งหรือการที่แบบมุ่งเพื่อให้มีชัยมีชัยชนะในใครมีอาวุธที่ทันสมัยผู้นั้นก็สามารถที่จะมีชัยได้มีชัยมีชนะได้ ถ้าหากว่าผู้ใดมีแต่กำปั้นมีแต่มือเปล่าๆแล้วไปสู้กับคนมีอาวุธจะสู้เขาได้อย่างไรเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าจะสู้นี่จะสู้จะอัชรากิธาจะฆ่ากิเลสจะทำลายกิเลสจะละกิเลสแต่ไม่อันในมือไม่มีอะไรกิเลสมันมีผมก็เป็นอาวุธมีขนก็เป็นอาวุธมีเล็บก็เป็นอาวุธมีฟันก็เป็นอาวุธมีหนังของหอกของปฏิกูลมันก็เอามาเป็นอาวุธนี่เรามีแต่กำปั้นมันจะสู้ได้อย่างไรผมขนเล็กอย่าว่ามันไม่คมมันไม่แหลมไม่คมมันไม่มีอำนาจมันทั้งแหลมมันทั้งคมทั้งมีอำนาจที่จะหาประมาณหาอะไรในสากลละโลกนี่มีอำนาจเท่าผมขนได้ฟันหนังที่หอกของปฏิกูลนี่ไม่ได้เป็นอาวุธที่มันมีอำนาจเป็นพิเศษทีเดียวและถ้าหากว่าเราเอามาเป็นธรรมะก็เป็นอาเป็นธรรมะที่เรียกว่ามหัศจรรย์เป็นธรรมะที่มีประสิทธิภาพนี่จึงว่าการแย่งอำนาจแย่งอาวุธซึ่งกันและกันใครแย่งอาวุธได้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะยึดอำนาจได้ถ้าหากว่าผู้ใดมีแต่กำปั้นอาวุธไม่มีปล่อยให้ไอ้ข้าศึกมันเอาอาวุธที่เรามีอยู่เอาไปใช้มันก็มีแต่ตายก็ตายทั้งนั้นอยู่มันก็อยู่เฉพาะลมหายใจยังมีอยู่ลมไม่มันยังไปไหนมาได้เท่านั้นจึงให้พากันน้อมใจจิตน้อมใจให้มาอยู่ในอารมณ์ผมก็เป็นอารมณ์ขนก็เป็นอารมณ์เล็บก็เป็นอารมณ์ฟันก็เป็นอารมณ์หนังก็เป็นอารมณ์ดินน้ำลมไฟก้อนนี้เป็นอารมณ์ที่เรียกว่าเป็นธรรมเอาสิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเรามีธรรมะเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ท่านทั้งหลายให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของใจผมก็เป็นธรรมะขนก็เป็นธรรมะเล็บก็เป็นธรรมะฟันก็เป็นธรรมะหนังก็เป็นธรรมะกองเกิดกองแก่กองตายเป็นกองธรรมะทั้งหมดให้เราเอาใจของเราอยู่กับธรรมะกองนี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจไม่น้อมใจเอาใจกับของเราอยู่กับธรรมะกองนี้ก็ธรรมะกองนี้กิเลสมันเอาไปหมดมันเอาไปเป็นอาวุธแล้วมันมาทำลายเรามันไม่ได้เอามรรคเอาผลเอาสิ่งที่ไม่มีในเรามาทำลายจิตใจของเราดอกมันไม่ได้เอาสิ่งอื่นที่ไม่มีในเรามาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟเผาจิตใจของเราไม่มีมีอยู่ในที่เราทั้งนั้นในเมื่อในเรามีอยู่และเป็นธรรมาวุธที่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเคยใช้แล้วนี่เอาไปให้กิเลสมันมาทำลายเราเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเอามาใช้เอาในเมื่อเป็นสมบัติของเราเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เราอันนี้มันจึงถูกต้องให้พากันเข้าใจการเวลาผ่านไปวันหนึ่งนี้ต้องได้อุบายวันหนึ่งนี้ต้องเห็นความสงบของใจไม่หัวค่ำก็ต้องตอนดึกไม่ตอนดึกก็ต้องตอนสว่างให้มันมีได้ความรู้ได้ความเข้าใจหรือได้ความสงบนี่ความรู้ก็ดีเกิดขึ้นนิดเดียวแต่มันมีคุณค่ามากเพชรไม่ต้องเม็ดมันใหญ่เหมือนก้อนหินที่เรียกว่ามันหนักเป็นร้อยตันก้อนเพียงแต่ว่าเล็กนิดเดียวแต่มันมีค่ามากกว่าก้อนหินเท่าภูเขาธรรมะที่ธรรมชาติเป็นผลของการปฏิบัติอันนั้นไม่ต้องมีมากขณะเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนี่โลกธาตุไม่โลกธาตุทั้งหมดเป็นอันเดียวกัน จึงว่าต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรเป็นข้าศึกกระจายอะไรเป็นข้าศึกกระจายสิ่งที่เป็นข้าศึกนั่นละเรายังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดจะไม่เป็นข้าศึกแก่เราเพราะสิ่งใดๆทั้งหมดก็เป็นของเกิดของตายของเกิดของดับของเกิดของดับสิ่งในโลกอะไรไม่เกิดไม่ดับไม่มีในเมื่อเห็นชัดว่าของเกิดของในโลกทั้งหมดเป็นของเกิดนามาเพื่อสลายเกิดมาเพื่อสลายเกิดมาเพื่อสลายอะไรที่ไม่เกิดมาไม่สลายไม่มีเห็นชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเราจะยึดถือสิ่งที่เกิดมาเพื่อสลายเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงจึงพากันพิจารณาให้ยิ่งนั่งภาวนาอย่ามุ่งแต่ให้ใจสงบเห็นนั่งภาวนาอย่ามุ่งแต่ให้ใจสงบเดินยังคงก็เหมือนกันอย่าให้ใจอย่ามุ่งแต่ให้ใจสงบเราใจของเราเดี๋ยวนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรเอาสิ่งที่มันเกี่ยวข้องเอาสิ่งที่ใจของเราเกี่ยวข้องนั้นนะเอามาศึกษาพยายามคุยพยายามรักษาเอาไว้พยายามรักษาเอาไว้รักษาสิ่งที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องนั้นนะเอามา เอามาเป็นอารมณ์ของใจมีสติรักษาไว้อยู่ในเป้านี่แล้วศึกษาหน้าศึกษาหลังอ่านข้างหน้าอ่านข้างหลังอ่านข้างซ้ายอ่านข้างขวามันก็แจ่มแจ้งขึ้นมามันไม่ได้เลือกอะไรมันก็เพียงแต่ว่าใจของมันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้ขึ้นเท่านี้นี่เป็นความรู้ขึ้นเท่านี้ประเดี๋ยวประดาวมันก็สลายไปนี่สิ่งทั้งหลายที่มันมีความเกิดจะสิ่งทั้งนั้นจะเป็นส่วนรูปธรรมเป็นนามธรรมที่มันสลายทั้งนั้นคำว่าเกิดก็คือเกิดขึ้นที่ใจดินน้ำลมไฟเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมไฟเป็นไฟดินน้ำลมไฟไม่เป็นข้าศึกเป็นข้าศึกที่เกิดขึ้นในใจนี่เป็นนามธรรมทั้งนั้นจึงเป็นข้าศึกกระจายจะว่าเป็นรูปหญิงรูปชายก็ช่างรูปหญิงรูปชายอันนั้นมันไม่เป็นข้าศึกกระจายแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมาเกิดขึ้นที่ใจเป็นข้าศึกกระจายจึงว่าสิ่งที่มันปรากฏขึ้นที่ใจอันนั้นคือความเกิดอันที่มาเกิดมาเกิดในขึ้นในจิตในใจอันนั้นไม่ดับไม่มีแล้วเราก็รู้กันอยู่เดี๋ยวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันข้างมันไม่ดับมีไหมมันตกข้างตรงไหนหามันเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกเดี๋ยวมันก็เกิดมาอีกบางทีมันก็เกิดของใหม่เดี๋ยวมันก็เกิดของเก่าจะเกิดอะไรก็ช่างเถอะมันก็เกิดของเกิดมาตายของที่ไม่เกิดมาตายมันไม่เกิดมันต้องปล่อยวางของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายของที่ไม่เกิดไปตายมันก็เด่นชัดขึ้นมาเท่านั้นพุทโธมันไม่ได้อยู่ที่อื่นเดี๋ยวนี้ใจของเรามันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ว่าของเกิดของตายของเกิดของตายและไปยินดีของเกิดของตายนั่นทำไมจึงยินดีเล่าไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งศึกษาแจ่มแจ้งแล้วของเกิดมาตายยินดีก็เท่าเก่าไม่ยินดีก็เท่าเก่าธรรมชาติของเกิดเขาเกิดมาตายนี่เขาจะต้องเกิดตายอยู่อย่างนั้นตลอดกาลอดีตที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นอย่างนี้อนาคตจะนานขนาดไหนก็เป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นเรานี่เราไปหมายเขาต่างหากนี่ไปหมายเขาว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรต่ออะไรธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วเขาสลายเท่านั้นเหมือนกับพยับแดดอย่างนั้นนะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็สลายไปพยับแดดเขาเกิดขึ้นมาแล้วสลายไปฟองน้ำเขาเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปเราจะสมมติเป็นฟองน้ำหรือไม่สมมติสมมติเป็นฟองน้ำเขาก็จะเกิดเขาก็สลายพยับแดดก็เหมือนกันเขาเราจะสมมติเขาเกิดเป็นพยับแดดหรือไม่สมมติว่าเขาเป็นพยับแดดเขาก็เกิดเขาก็สลายเกิดแล้วก็สลายทั้งนั้นนี่มันจะมีเรื่องอะไรศึกษาเรื่องความเกิดความดับศึกษาเรื่องความเกิดความดับนี่ในที่สุดโลกธาตุทั้งหมดมีแต่ของเกิดดับเท่านั้นธรรมชาติที่ของไม่เกิดธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนี่มันโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาโอกาสที่จะน้อมเข้ามาถึงแล้วเพราะมันไม่มีอะไรในโลกธาตุทั้งหมดมันมีแต่ของเกิดมันดับเท่านั้นจึงว่าธรรมที่เป็นพุทโธธรรมที่เป็นธัมโมธรรมที่เป็นสังโฆคือใจของเรานี้นะเป็นพุทโธใจของเราเป็นธัมโมใจของเราเป็นสังฆังสังโฆไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นหาลงจุดที่เราหลงหาจุดที่เราไม่แจ่มแจ้งทำสิ่งที่เราหลงสิ่งที่ไม่แจ่มแจ้งนั้นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเราจะหลงไม่มีมันจะหลงยังไงทางเราเดินอยู่ทุกวันน่ะมันจะหลงเหรอตาเราก็ดีตาเราก็สว่างทางเราก็เดินยืนอยู่ช่ำชองแล้วมันจะหลงได้ยังไงตาเราก็มองตาเราก็บอดแล้วยังไม่เคยเดินอีกนี่จะว่าลู่ลู่ขนาดไหนมันก็ชนตอเท่านั้นแหละของแข็งนั่งลงไปก็ตัดมันลงไปตัดแข้งตัดขาตัดลงไปชิ้นส่วนที่มีในร่างกายของเรานี่คำว่าตัวตนจะให้มันมีมันมีตรงไหนตัดมันตรงนั้นมันมีตรงไหนบดขยี้มันตรงนั้นมันมีตรงไหนสับมันทำลายมันบดขยี้ให้มันละเอียดลงไปอันนี้นึกเอาเรานึกเอาแต่นึกเพื่อเป็นการนึกเพื่อที่เอาหรือเคลื่อนเอานึกเอาเพื่อให้ใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่ไม่เป็นข้าศึกกระใจนึกเอาแต่ก็เป็นประโยชน์นึกเอาในสิ่งที่ไม่เป็นข้าศึกกระใจมาเป็นอารมณ์และเอาใจของเราอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นข้าศึกเอาใจอยู่กับสิ่งที่เป็นทำให้ความเกิดความเลยเป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์นี่เอาใจของเราอยู่มากเท่าไหร่เมืองก็ยิ่งมีประโยชน์เท่านั้นถ้าหากว่าเราไม่เอาใจของเราในอยู่ในกระทำมะแล้ว ใจของเราเนี่ยมันจะกระโดดไปหาอีกอะไรก็ไม่รู้อย่างที่ชาวโลกเขาเป็นชาวโลกนี่มันไม่ใช่จะคนหนานกหนูปูปีกเป็นหมดมันจะกระโดดเป็นอย่างนั้นมันไม่ไปกระโดดเป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากเรามีสติให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนนี่มันหลงอะไรเดี๋ยวนี้คนๆมันมีอะไรเอาผมออกมานี่มันมีจำนวนกี่เส้นดึงมันออกมาขนมันมีเท่าไหร่ขนเล็บมันมีเท่าไหร่ฟันมันมีเท่าไหร่หนังมันมีเท่าไหร่หนังห่อมันมีกว้างยันยาวขนาดขนาดไหนเนื้อมันมีกี่ไงลักษณะอย่างไรกระดูกกระเดี่ยวมีเป็นเส้นเอ็นเป็นอย่างไรตับไตไส้ปอดมูดคูดนี่ดึงมันออกมาแล้วตรงไหนมันน่าปรารถนาตรงไหนมันเป็นคนผมเป็นคนหรือเล็บเป็นคนหรือฟันเป็นคนหรือหนังเป็นคนหรือกระดูกกระเดี่ยวเป็นคนหรือมูดคูดเป็นคนหรือตับไตไส้ปอดเป็นคนหรือไม่เป็นนี่แม้แต่เป็นตับไตไส้ปอดมันก็ไม่รู้มันไม่รู้อะไรมันก้อนหินมันรู้มันไม่รู้มันเป็นก้อนหินแต่ที่นี่คนเรียกว่าก้อนหินคนเรียกว่าหินก็ก้อนหินกันทั้งโลกตับไตไส้ปอดก็เหมือนกันเขาไม่รู้ว่าเป็นไรผมคนเล็กก็เหมือนกันนี่ก็ว่าเป็นผมคนเล็กเป็นคนกันทั้งโลกเป็นตัวเป็นตนกันทั้งโลกมันก็ก้อนหินอย่างนั้นแหละเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยิ่งว่าศึกษามันยิ่งศึกษาเท่าไรนี่ใจของเรามีแต่ที่จะองอาจกล้าหาญยิ่งขึ้นไปเขาว่าศึกษาให้มากศึกษาให้มากไม่ใช่ไปเปิดหาแต่ตำราไม่ใช่เปิดแต่หนังสือเปิดหนังสือเปิดตำราเปิดเพื่อมุ่งในการที่จะลึกศึกษาวิธีการข้อปฏิบัติในเมื่อรู้จักหลักฐานไอ้ข้อปฏิบัติแล้วปิดไม่สนใจไม่เอามาใช้นี่ไม่เอาใจเข้าไปเกี่ยวข้องตำราเกี่ยวข้องตำรามันไม่ใช่ทำก็คือผมทำคือขนทำคือเล็บทำคือฟันคือถ้าทำคือหนังนี่เอาใจของเราเกี่ยวข้องกันนี่ไม่มีอะไรดอกที่จะกำจัดกิเลสได้มีแต่ธรรมะของจริงชื่อของธรรมะไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้กิเลสคือความหลงของจริงเท่านั้นที่จะกำจัดความหลงได้ในเมื่อเรารู้แจ้งไงของจริงตามไอ้กฎตามความเป็นจริงขึ้นมาความหลงมันหมดจะไปศึกษาที่ไหนศึกษาที่ไหนศึกษาจริงกระทั่งโพธิละนี่นะศึกษาจริงกระทั่งหมดไม่มีที่ศึกษาแล้วในที่สุดมันก็ต้องมาศึกษากับสามเณรที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่สามเณรไปศึกษาอะไรศึกษาแต่ของเกิดของแก่ของตายเท่านี้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าของอันนี้เป็นสักแต่ว่าฟองน้ำสลายไปของเกิดของเกิดขึ้นมาแล้วสลายไปในเห็นชัดว่าเป็นของเกิดคอยสลายไปแล้วจะไปยินดียินร้ายจะไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้ยังไงมันก็ปล่อยวางเท่านั้น เดินหนึ่งกลมจะเดินเอวแกว่งเดินแกว่งแขนแกว่งไปแกว่งแขนแกว่งแขนมาเอวก็แกว่งไปเอวก็แกว่งมาเหมือนนักฟ้อนใจมันตั้งแน่วแน่อยู่อย่างนั้นขณะเดียวมันก็ให้ใหม่มันเคลื่อนไปหน้าเคลื่อนไปหลังมันประโยชน์มันก็เกิดขึ้นผลของการปฏิบัติก็เกิดขึ้นเท่านั้นมันจะมีเรื่องอะไรทำจริงๆพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่ใช่5ปี6ปีนะขณะเดียวเท่านั้นมรรคผลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ชั่วขณะจิตเดียวเดินแจ้งแล้วช่วงนี้อากาศก็ดีเดินยงกรมกันให้มากเดินยงกรมกันให้มากนับดูกระดูกทุกชิ้นไม่ใช่นับตามตำรานับตามได้ยินได้ฟังนับตั้งแต่ศีรษะถาท่าขึ้นมาศีรษะนับให้มันได้นับให้มันชัดเราไม่รู้แล้วใครจะรู้ให้เราเราไม่เห็นแล้วใครจะเห็นให้เราเราไม่ยึดถือแล้วใครจะปล่อยวางให้เรามันก็นอนแช่อยู่ในโมดในกูดอย่างนี้พอใจกันเพียงเท่านี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องถามว่าเราพอใจไหมเราก็ต้องไม่พอใจอะไรเล่าที่จะดีจิตดีใจของเราพ้นจากกองมูลกองคูดก็คือกองกรรมฐานกองนี้ พระพุทธเจ้าไม่สามารถไม่ใช่ฐานะที่จะดึงเราให้พ้นจากกองบุญกองคูณธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าแค่ยังอยู่สมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่สามารถที่จะดึงเราให้พ้นจากกองบุญกองคูณกองไอ้อสุภะอสุพังกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ได้เรานี่จะต้องเป็นผู้ที่ดึงเราเอง ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่มีลมแล้วมันก็หมดเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเกิดขึ้นเขาปรากฏแล้วเขาก็สลายจนกระทั่งไม่ปรากฏหมดไปเลยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือจะเป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ใจของเราเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอย่าไปสนใจกับกองมูดกองคูดสนใจกับใจของเราเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันไม่สบายมันไม่สงบดูใจที่ไม่สบายดูใจที่ไม่สงบดูมันอยู่นั่นแหละอย่าไปคิดอย่าไปปรุงอย่าไปแต่งไม่คิดดูเฉยเราดูเฉยๆความรู้มันจะเกิดจะไปคิดมันเป็นความคิดมันเป็นการคาดคะเนต้นเดาแล้วความจริงมันต้องตาเห็นชัดตาไม่เห็นคนอื่นมาพูดหรือเราจะนึกเอาเดาเอาอันนั้นมันใช่ไม่ได้ต้องเห็นด้วยตาตาใจของเราเอาไปส่องตรงไหนมันเห็นตรงนั้นในเมื่อมีความพยายามที่จะส่องอยู่เสมอไม่เลิกนี่ให้พาเห็นเข้าใจใจเราสบายก็ให้ดูความสบายใจที่มันสบายก็ให้ดูความสบายใจที่มันไม่สบายก็ให้ดูความไม่สบายเวทนาทุกเวทนาสุขเวทนาใจของเราพอปานกลางทุกข์สุขก็ไม่เจอทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นเวทนาถ้าจึงเวทนาไม่ใช่ตัวไม่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วอะไรเป็นตัวเป็นตนศึกษาอยู่เสมอสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหมดปรากฏขึ้นในใจทั้งหมดนั่นคือความเกิดผมขนเล็บฟันหนังจะผมของเราผมของใครก็ช่างขนของใครเล็บของใครฟันหนังของใครก็ช่างถ้ามันไม่ปรากฏกระจายมันไม่เป็นข้าศึกกระจายความจริงไม่แจ่มแจ้งที่ใจก็ไม่เป็นธรรมที่จะกำจัดข้าศึกแก้สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกให้หายไปได้ท่านกล่าวไว้เห็นฟองน้ำเกิดดับฟองน้ำเกิดดับฟองน้ำเกิดแล้วก็สลายไปเกิดแล้วสลายไปก็ยังได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ธรรมที่จะเป็นธรรมทำให้จิตใจของเราปล่อยวางก็คือของที่เกิดมาแล้วดับไปไม่ใช่อันอื่นรูปก็เป็นของเกิดดับเวทนาก็เป็นของเกิดดับสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเกิดดับทั้งนั้นรูปเป็นของเกิดดับเราก็รู้ๆกันอยู่ใครเกิดมันก็ตายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดมีจิตมีวิญญาณไม่มีจิตวิญญาณดับไปเกิดมาตายทั้งนั้นสัตว์ชนิดใดในโลกธาตุทั้งหมดกี่อย่างและกี่ไอ้ตัวกี่ตนเกิดมาแล้วไม่ดับไม่มีมันเป็นธรรมชาติคำว่าเกิดเราก็สมมติดับเราก็สมมติเป็นธรรมชาติของเขาเราไปสมมติว่าเราเกิดเราแก่เราสมมติเราแก่เราตายก็สมมติว่าเราตายเราไปเสียหมดไม่คิดว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติทั้งนั้นโลกธาตุเต็มไปด้วยธรรมชาติก็คือความเกิดความแก่ความตายความเกิดขึ้นเสื่อมไปสลายการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายเลยสลายตัวไป เวทนาเป็นของมีเที่ยงเวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาสัญญาอนิจจาสัญญาอนัตตาสังขารานิจจาสังขารานัตตาวิญญาณังวิญญาณังอนัตตาศึกษาในเมื่อเราเอาใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ความรู้จะเกิดขึ้นความรู้จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ช่างเถอะอันนั้นคือผลของการศึกษาเรียกว่ารู้ธรรมไม่ใช่ไปรู้ตำราไม่ใช่ไปรู้ชื่อธรรมะธรรมะที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่ออย่างนั้นชื่ออย่างนั้นหรือธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วมันจะปรากฏชื่ออันนั้นมันเป็นเรียกว่าเป็นสมมติบัญญัติขึ้นมาให้เรารู้อันนี้เขาเรียกอย่างนี้เนี่ยนะมีบัญญัติขึ้นมาให้เรารู้ถึงว่าอันนี้ปรากฏขึ้นมาไม่มีบัญญัติทับขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่เป็นอะไรเวทนาเป็นของไม่เที่ยงใจนั่นแหละเป็นเวทนาทุกข์ก็ใจทุกข์สุขก็ใจสุขไม่ทุกข์ไม่สุขก็ใจเนี่ยพอปานกลางๆอะไรเป็นก็ใจนี่ก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปมันจึงมีสุขได้ความสุขเกิดขึ้นความสุขดับไปมันจึงเป็นทุกข์ได้นี่ก็แสดงว่าความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีมันเป็นของไม่แน่นอนอะไรเหมือนกับฟองน้ำดีๆเกิดขึ้นแล้วสลายไปสัญญาก็เหมือนกันมันจำภาพบางทีมันลืมมันจำภาพบางทีมันลืมไอ้ที่มันจำได้มันคิดขึ้นมาใหม่แล้วรับแล้วใส่มันเราจำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีในเรื่องนั้นไม่มีแต่ที่เวลาเราจำอันนั้นได้จำนั้นมาเกิดขึ้นใหม่เรียกว่าสัญญาสังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันว่าของเกิดแล้วไม่ดับไม่มีเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นท่านยังว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนใครไปยึดมันเป็นภาระหนักใครปล่อยวางเสียภาระหนักหมดไปใครปล่อยวางได้จิตที่ปล่อยวางได้จิตนั่นหมดภาระขันห้าไม่ใช่จิตขันห้าเป็นขันห้าจิตปล่อยไว้ไปจิตปล่อยวางขันห้านั่นทำไมยิ่งจิตจึงปล่อยวางขันห้าเพราะจิตรู้ชัดตามเลยสภาพความเป็นจริงของขันห้าจิตก็ปล่อยวางได้อันนี้ก็ขันห้าเป็นขันห้าจิตเป็นจิตนะวิญญาณบางคนวิญญาณเป็นจิตอ้าววิญญาณมันเป็นลักษณะหนึ่งต่างหากวิญญาณก็คือการรู้อารมณ์การสัมผัสรูปเกิดเป็นความรู้ขึ้นนะก็รู้แล้วไปเจ้าจะยินดียินร้ายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่เจ้าจะเอาไปคิดปรุงไปแต่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นความรู้ชั่วขณะเดียวเท่านั้นเรื่องเหล่านี้ต้องศึกษาศึกษายังไงก็ช่างเถอะได้ยินได้ฟังยังไงก็ช่างเถอะสู้ความแจ่มแจ้งที่เรารู้เราเห็นชัดไม่ได้เป็นไงล่ะหิวข้าวไปล่ะชื่อยังไงลูกชายอะไรนะหมออะไรนะลืมไปแล้วกายของเราเป็นศีลใจของเราเป็นศีลรักษากายให้ดีรักษาใจให้ดีรักษาศีลกายของเราเป็นธรรมใจของเราเป็นธรรมรักษากายให้ดีรักษาใจให้ดีเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติให้มีสติอยู่กับใจลึกถึงอยู่เสมอไม่ให้ความระลึกได้มันหายมันขาดไปจากใจก็วัดปฏิบัติการกระทำอะไรทำอะไรมาที่หลังให้ดูผู้ก่อนมาหรือมาที่หลังให้ดูผู้มาก่อนผู้มาก่อนก็ให้เป็นผู้นำที่เป็นธรรมเป็นวินัยผู้มาหลังก็ ให้ดูผู้มาก่อนผู้มาก่อนเป็นธรรมเป็นวินัยเราก็ทำตามและปฏิบัติตามเอามาเป็นเยี่ยงอย่างแบบฉบับผู้มาก่อนออกข้างๆครูๆอย่าไปเกี่ยวข้องนั่งสมาธิกันไม่มีอะไรเป็นพระมีแต่ใจเท่านั้นคำว่าพระเป็นผู้ประเสริฐสมณะเป็นผู้ที่มีใจสงบคำว่าประเสริฐอะไรประเสริฐล่ะอะไรประเสริฐผมก็เกิดมาตายขนก็เกิดมาตายเล็บก็เกิดมาตายกองดินกองน้ำกองไฟมันจะประเสริฐไปไม่ได้มีแต่ใจเท่านั้นประเสริฐใจของเราประเสริฐใจของเราเป็นพระสมณะสมณะแปลว่าสงบแปลจากจิตใจที่สงบแล้วจิตใจยังไม่สงบหาความเป็นสมณะไม่ได้จิตใจสงบแล้วเป็นสมณะไปหมดลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมณะมีความสงบผมก็สงบเล็บก็สงบฟันก็สงบหนังก็สงบสรีระร่างกายทั้งหมดดินน้ำลมไฟสงบไปหมดถ้าใจสงบผมก็เป็นผมตามธรรมชาติขนก็เป็นขนตามธรรมชาติเล็บฟันหนังเป็นเล็บฟันหนังโดยธรรมชาติถ้าใจของเราเป็นธรรมชาติไม่มีกิเลสมาบิดเบือนไม่มีกิเลสมาจูงมาดึงซ้ายดึงขวาใจของเราเป็นอิสระทุกอย่างเขาเป็นอิสระผมขนเล็บฟันหนังเป็นอิสระไปหมดใจของเราเป็นกิเลสดินก็เป็นกิเลสน้ำก็เป็นกิเลสลมไฟเป็นกิเลสผมขนเล็บฟันหนังเป็นกิเลสไปหมดทั้งสรีระร่างกายใจเป็นธรรมใจเป็นสมณะเป็นธรรมเป็นสมณะไปหมดผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายล้วนแล้วแต่เป็นสมณะสงบไปหมดทุกอย่างสำเร็จจากใจใจยุ่งดูความยุ่งใจไม่สงบดูความไม่สงบใจมันคิดดูมันด้วยดูความคิดเอามันอยู่อย่างนี้คุมมันอยู่อย่างนี้มันจะไปไหนในที่สุดมันก็จนตรอกมันก็ไม่มีเรื่องอะไรไล่ที่มันอยู่เสมอมันจะดิ้นไปทางไหนที่มันจะดิ้นไปทางไหนที่ตามันอยู่ตลอดเวลาประกอบด้วยสติสมาธิก็แน่วแน่ที่ลงไปในจุดที่มันโผล่มานั่นแหละถ้าหัวใจของเราไม่ที่ไม่มีสติเนี่ยสังขารมันปรุงทันทีสังขารมันปรุงทันทีสังขารมันปรุงทันทีเวทนาความยินดีเวทนาตัณหามันก็เกิดขึ้นนะสิ่งชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจมันเรื่องเหมือนตัณหามันก็ถ่ายมันก็เกิดขึ้นทันทีมันเป็นอาการของจิตท่านสมมติเป็นเวทนาตัณหาตามกันมาเป็นอาการของจิตเรื่องของจิตเป็นอย่างนี้เรื่องของจิตเป็นอย่างนี้เวทนาก็เป็นเรื่องของจิตตัณหาก็เป็นเรื่องของจิตนี่อุปาทานก็เป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตมันเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้เล่านี่ก็เพราะไม่มีสติปล่อยให้สังขารมันปรุงมีสติปล่อยสังขารมันปรุงมันปรุงไม่ได้มันปรุงยังไงมันก็ต้องอยู่ในกรอบของสตินี่พามันทำงานนี่พามันทำงานนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปล่อยให้มันปรุงพามันทำงานพามันทำการอันนี้เป็นมรรคใจของเราอันเดียวมันเป็นในทุกอย่างเป็นอันธพาลก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นผีก็ยังได้เป็นพระก็ได้ใจยังไม่สงบหาความเป็นสมณะไม่ได้จิตใจสงบแล้วเป็นสมณะไปหมดลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นสมณะมีความสงบ